إلا المواردة والماضية. باب ما أنت لا تنسي اسم المواردة. لا بشار هذا. اسمه باب ليش راجي. اسم المواردة تعريف كتركو. صحيح كنا. وده اسم المواردة تعريف بدوية أجزاء من مستمل. صحيح. بدوية أجزاء من مستمل. ليش وهو دا اسم المواردة دا اسم دا يو اسم دا. دا اس دا اسم وقع غير مركب مع غيره. چو واقع وی دای نو مرکب سرا د غیر ده ده یو جو چو واقع دی نو مرکب سرا د غیر ده ده کانا یو قسم اسم منی احد ده ده کانا چا د غیر سرا مرکب نه دی چکن مثال درته وی مثلو ده کانا ا ب ت س تیسو کانا لیندا ا تا چکر مرکب نه دا با چکر مرکب نه دا تا څه دې کنه دا ګور یو ی دې نه مراد دا اسماء دي دا امنه دا دي څه ځکه چې موږ په بحث په اسم شته کنه څه کنه او یو مو سمیات مو سمیات په څنګه حروف دي او حروف دي څه څه کنه ها اپا دیگو نا ایمی سو بس پچار پیس میں نی دیگنا آ با تاسم دہا اسما مراد دی آ مسمیات دی ندی مراد تو دے ایک آنا اچھا و بل و مثل واحد و اثنان و سلاست و بل لکا واحدون اوسا و اثنان اوسا و سلاست اوسا چو واحد ان دہا سو جائے مرقب نہیں دی بل چسا کس وقت آنا این دس دا ممنی دا دارنگ دا اثنان دہا سو جائے مرقب نہیں دی ثلاثة دها سوية مركب وذلك وقلبها زيد وحده والقلبها زيد قشا تخلي لا سوية زيد يا عمر صدق ذلك أنا يجي تعرف ما مع دودا ولا يصير كذا ليش صدق أنا أنا بدي أنا نبي سلك أسماء دخول في تاجي لك آ با تا تا أنا بدي أنا أنا ذكر واسماء العدد لك واحد اثنان وثلاث تشوف أنا واسماء معدودة لك زيد عمر بكر وغيرها تريد انا اچھا فانه تريد انا فذا قسم قسم شدا ممني دم نيره بالفعل تريد انا دم نيره بالفعل على سكون تشامل سكون مده بالفعل دم شيء في الخال صح كده في الخال دم نيره تشامل سكون مده لك مثال كده كنت دغا سوي جي اه داخل الخال ممني ده تشامل زيد خليل داخل داخل الخال ممني ده يعني زيد لاس بي زيد دون بينه زيد تشوا كنا ا با فيه كنا واحد اثنان ثلاثة هم ليه كنا لاس ومورب ودا مورد بالقوة فش كده بالقوة بالقوة ده ما أنا فيه كنا شيء صلاحيات فش كده شيء صلاحيات تشاش تبش نمرو بولج تبش هذا ده شيء عمله ترى ولا كده فيه كنا بیا ویل کنا دای معرب شچې کنا ویل کنا ها قراتو ا هنه قراتو ا ته سمېل نه کارول غوښتل چې تم دي ایسه چې دې سو بیا غا چې دې هم ویل کنا اسه یې معرب دې چې دې په ویل کنا ها قراتو ا ویل کنا ها قراتو با قراتو تا هنه ایسه یې شچې دې منصوب شجي كندي ما بدي كنا دارن كي تكندي هذا واحد هاي نه فشكي هذا هذا مثلا واحد من سيشو خبر شجي نه إذا ما أعرف شجي كندي شو بس اللي بسأله هون جاء زيد هاي نه جاء إذا ما تشي ما أعرف ده بالقوة بالقوة ده ما أنا هو بدي كنا شو بتشي صلاحيات تجارة نمرة بقول إيش تا شو عامل له سر ولا قبل مركب إذا عامل سر كه يا بنا ده رأيك كذي ما أعرف قصديش تشوا دا اس ایک سره ولا غوا زمو ته ویلی چې د اسم منی تعریف نه دی چې وا اسم وقع غیر مرکب مع غیره څه کنا او شابه دا دې سره ولا غوي او شابه یا مشابه یا اسم ممنی الاصل د چفر ممنی اصل سره یا مشابه هغه اسم چفر ممنی اصل ممنی اصل کین کین دي روح او بل مضی او چې د امر حاضر تشوا کنا دم له اصل دی لیکم ها ای دې غه سره کې نیو بده کنا دې خر سره مشابه حق دی یا دې سره سره دی کفر مضی سره مشابه حق دی یا جا سره دی دم له خزیا سره مشابه حق دی بداخه شو بمنی شو نه ممی از ممی په دواکه کوم شو یو هغه چې وکه خیره برکت دې مایه او بل هغه دا وګړه کنه چې دوی هم ورکه په څه کنه او مشابهت یې سره دی نه ممی اصل سره دی ځکه چې او شابه یا مشابهت دې ممی اصل دې ممی غاده اسم ممی اصل یې سره دی نه شابه ممی غاده اسم سره دی څه کنه دای حاله تا کو چې دا مشابهت بیان ده کو څه کو ها څه څه مشابهت به ان یکونا فی دلالت علی معناه محتاج الی قرینه ته اینه په دا څه سان سره چې بیا ها اسم په دلالت څه په معنا خلا مونږ په دلالت څه محتاج محتاج الی قرینه ته څه ته قرینه ته چې دای دا په خلا معنا مونږ کو څه څه محتاج ساته څه دی قرینه ته په دې سره نن ځکه اکرینا چکن دیا اشارا خیسی دی تیر کنا یا غیر اشارا خیسی دی دانی ذاکلا کنو دیر کنا مثال در کبھی اینی کل اشارا تے لکا اشارا ہوگستا کنو دیر کنا دا کرینا اشارا خیسی چی بھی دیر کنا نخوند خو ها اولا اکتر کے اینی دا حوالات مشارا دا کنا جمع مذکر دے پر رتی کنا ایر اندار چکن دیر مشابی حد دا دیر کنا ایشا سرا منی اصل سرا منی سر شیفینو سر یا خورده سر لکه خرفو چا پا دلات کرش پا خلا ملان محتاجی چا تا زمده بلی کلمه تا دان گدای محتاج پا دلات کرش پا خلا ملان ملی چا تا جنده اشاره خطیب تا هنه؟ چه زمین چه جانی ها اولائه رو غلی متداتتون پتا ردی کسی کو غلی پتا منو غلی جد و چه دیتی ردی چه جانی ها اولائه جانی ها اولائه روحلی متضا کسان پتہ ولا کہ سن لائی سن لائی دا غرو ہو دیتا تا بولے دیتا نا آئے نا پس جان جان اولائی تن گا وقت پتہ لگی چھے سیٹ کی دا ہے نا کچھ بیا شرارے سارا ہو کہ جانی ہا اولائی تن دی دے پتہ ولا کہ چھے خدا دینا مورات چیز پتہ نا ونحوی ہا وپو میسل دے شرے خسی سن بے دیتا نا نمی ذاکر تیتا نا آگا دایا غاتا بلے بھرشو چا غیر دے شرے نمی سرسی غیر شرعی خسی ندی سرے کھانا لکا مثلا چکنو پر دیکھانا موصول رکسا سرے کھانا چی موصول سرے کھانا اللہ زیر دے اللہ تیر دے غیر کھانا این داخل مملی دے داخل چکنی پر دارت کش پر پلا منام محتاجی چاہتا سیلیتا چاہتا محتاجی سیلیتا کھانا دے کھانا زنیر محتاج چکنی چاہتا چکنی مرجیتا کھانا دے کھانا این دا چو مشابه دے خرص را چکنی پہ احتیاج خبر دے کھانا اس مثال کا جانی اللہ دی ذرا باکا یعنی اللہ دی یہ دا اللہ دی چکنو پہ دیکھانا دا پہ دلت پہ پکلا منا محتاج چاہتا چھ سلانے میں سلا ہوکے فاتن والا دی جانے اللہ دی دا غلو متا آہا سیک مرال دا فتا اللہ دی پچھے رات میں ہی چھے اللہ دی دلہ بکا ام سے آخا چپا دینے تو والا دی آرو خوش چپا دینے جو خطا تا والا دی چپا دینے تو چاہ والا دی ہے نی تا بولے دی ہے نی بیر دلہ تو کم او یکون على اقل من ثلاثه اخرسين من ذکر دا بلا خالص او شای اواز د مشابهت یو خدا څخه په دلالت شه د محتاج چا تا کرینه تا ها ترې کانا ها لکه هر چې کنده محتاج زم د زم تا او یکون یا او یکون یلی على اقل من ثلاثه اخرسين په کام د حضرې اخرسين ها څه کې په کام د چا نه د حضرې اخرسين ترې کانا بدا مشابهات سے چکن دے ملے اصل سارا یعنی خرف سارا چکن دے لکا بنا دے خرف سارا چکن دے تو کام نہیں سارا لے لکا مین خرف تکا نا پدھے خرف سارا کھانا پیدا نا ہم خرف تکا نا پدھے خرف سارا کھانا دان گئے سما سے چکن دے نائے پدھے خرف سارا گوندے دے چکن دے کھانا بے دے کھانا بدا سے اصل چکن دے بے دے کھانا دا چکن دے مشابهات سے چکن دے خلو دے ملے اصل سارا خرف سارا کھانا او تضمنا دا دریام حاجه تا وشای ویل کنه یا متضمنی من الخرق یمانی ری چاله را خرص لگه چیزیم متضمنی چاله را دی یمانی ری خرص لگه چیزیم دای دی دواری مثلا پر چال در کبی چیزیم بیده کنه یا او یا کنو علا اقلا من سالات خوشن یا دیمی سالات در کبی او تضمنا من الخرق ایده نخوزا او نخوزا و من دا دوارا مثالی نشو چه کامی پشانا یعنی زا خبی دیکھانا دا چکنی در دیکھانا و من خبی دیکھانا زایت مشارا دا و من سا چکنی موصولا دا چکنی خبی دیکھانا و ایدر زایت دینا پا دیو خورفے دو کانا زال والی خوا و د مرا په دې خورګه دوه کنه ها لکه من و ان چې تشو کنه پیدا کنه و د بل مثال چې دغه چې متمن من خپل سره دی ها دای چې و 11 و 11 الی 19 ترې چاته دی کته صفه 10 منه یعنی ځکه چې د 11 متمن من خپل سره دی خپل سره نو ته چې واځې څه کوو احدو و 10 و یو ولا څه کې یو ولا تشو کنه پیدا نه یسته دا ته کوم چې درمانه دا وځه دا یو یا سکلو وی یا سچې دی بیا والا جرم نه شپه ته خاوه دي زکه چې هغه والا هغه والا د اخر سره چې را په جاري کېږي اپ وسطه کلمه سره ولو تشو کنه نه نه ځکړه ها وسطه کلمه شي کوم به کنه را په اخر به ځل کېږي بیا مونږ شپه ته خاوه نه وي کنه و د اخري چې کنه دا څه شو دا اشاره دا مونږ شي چې کنه په فتحه باندې ویلې زکه چې دا ماته زمونږ دي ښاله راځه یا خرڅ راځي تشو کنه نمی زکره ها دا چې موږ دې کنه دواله نه یا دا ټول چې موږ دې کنه 11 دا دې به مرتبه دا دې پر نوم شه شو چې په موږ سبا دا دې ویلا یزا دې غره پر نوم چې سپېدا مانو چې یو ولا چې څه سمانه دې ویلا چې دې دې پر نوم شه شو دا ټول چې یو یې سمو کته تشو کنه ځانته دا دې چې حاضر قسم و دا قسم کین پدې کنه ها دا پوسټ کسم زه نه کوم راځم ته مشابه یې مونږ نه لاسته چې دا مشابه کې ښه راځي مې مې اصل سره دي پدې کنه نه نه ځکه ها هغه دا چې الله کا غاټ کې دي چې په دلاله څه وخت دي کوي نه تا څنګه ده یا مثال کې بنای غوي په کام ده دا مشابه څه مونږ یې سره هم ده نه یا متضمن ودی ښه راځي یا خرطه راځي چې دا څه څه دا لا یتور موربن اصله دا نه د دې مورب بل کولا هنه سمونه چې دا غاړه چې دې بل فعل مون دی دا او بل قوا مون دی دا څه کده په فاو دی دا او بل قوا امو څه بل فعل مون دی او بل قوا سره و ها و دا چې بل فعل مون دی دا او بل قوا دا یو څه نه ګرځي مورب اصله بل کولا چې کنه کنه به ده دا ته راځه وګوره څه ته کوي د مشابهات من اصل چا مشابه من اصل ده مشابهات څه د عادې غابه بیان کړي چا مشابه من اصل څه کوي دکا چې په داسې مقاله چا څه کوي نه تر یا څه کوي چې کام دي څه په دې کار دې یا څه کوي دا به وشاري ونیره نو خاطی دې ته ټوله بده کنه اها وجوه د مشابهت نه دي بده کنه آی دې دې سپېر وشاري دې سمره سپېر پر کو وچې تم دي بده کنه چې وجوه د مشابهت دې نه سمره دي ها څه سي غي کنه چې مشابهت مله څنګه سره وچې تم دي په ها یو دې سپېر واجه سره دي کنه دې ها آی په دا خاصه ته ذکر کړی دي خاصه دې دا ذکر کړی دي کنه دې کنه ها مثال کې نه کې دې اول اول چې تضمن دې اسم معنی دې من اصل لره اول ادا ده چې اسم متضمن معنی ته لره من دې من اصل لره دې څه دې کنه لقد ياتي من 11 صح كده 11 دې څه دې کنه نو متضمن دې تعالی ده مثلا هغه اول ادا کنه او بل احتیاج څه کوي نه دویا د غلط برمانه ها چیا په داسې چې خپل مرام دې ته شه دې مخه چاته وي کری نه ته وي لکه څنګه داسمه یې چې سراتو او موصولاتو څخه نه دی کنه او بل دریام امدن اسم بجای ممنی اصل ارتر دې اسم په زوی دې منیا اصل باندې څه کړه وکته بل اسم په زوی دې شامل منیا اصل باندې څه کنه چې په زوی دې منیا اصل باندې واقع دي لکه دې مثال نزاله په زوی چا واقع دي انزل انزل امر راکان خپل اصل د جسم دی ها نظر ته کوم لوک کچې دواړې وامه نه چې خیس ها او سرورا مشکلت به اسمې کې بجای من اصل آمده هه مشکلت دی خیس نه چې په زوی دې من اصل مړه واقع دی ها مشکلت دی اسم د داسې اسم سره چې زوی مړه مونږه واقع دی لکه مثال کوي فجار څه فجار چې دا په وزن دی چا نه زالې وانا غالب په دې منځ کې وخت ورو کنه انزل هي نه اذا فجار عام مبني شو تشوا او بل تنظیم امدن اسم بجائے مشابه مشابه مبني هي کنه مبني اصل او بل ارتد اسم پوزوج مشابه دي مبني اصل مبني هي کنه ها لکه مثلا چې تونځي منادا مضمومه یا زیدو فشکه یا زیدو اسم دا کنه لا مبني ده ده ځکه چې دا واکه په دې چاوندې چې کافي اسمی خطه دي ادعوکا فشکه یا په منادا ادعو سره دا او دا غیدو منادا سره کثر لم ده کنه آ اسمی خطه دي ده اسم ده کنه مفعول به ده او دا کافي اسمی خطه دي دا چې تونځي دې کاته خرتیخ ته دي سره چې تونځي لکالا کوما دې سره مشابه ده کنه ته پوهې اینه او بل چکن دی سپیجام اضافت بسوی مشابه منی اصل خیلی کانا اضافت پا طلاب دی چا خیلی کانا اضافت پا طلاب دی اغه مشابه منی اصل پا طلاب دی منی اصل مونده پا طلاب دی چا لکه یوم ینفو صادقینا سید کمی یوم مضاف پا چاتا ینفو صادقینا سید کم خیلی کانا ودا جملات جملات اتنی بازه منزنه من اصل دو چیز چشوه که نه عند یوم امنیه پا فتحه من چیز زکر چیز فتی ساته شوه ده من اصل تا چیز منده بده که نه او غاش اتنی دو بده که نه او بل بنا برقم اصفه خروف بده که نه او بل لاتی بنای پا کام نیتانه دی ایدریا خروفانه لقا رضا و من چیز منده بده که نه این دار سول چیز منده شایده وجود شا دی مشابه چیز منده چه پا دیر جوازی سی واضی سر مشابه من اصل سر دی بدا خیش ممنی شد اسم بده که نه و دادا دایی و شالی سیرف کانو بده که نه و حکمه هم بچه جی خونه که نه و حکمه و حکم ده ممنی حکم ده چه اداره الله یختلف آخره آخره چه نمختلف تی آخر ده به اختلاف الاوامله به اختلاف تی چه سره اوامله سره چه تشوه که نه کسی چه کنگی اختلاف اوامله کنگی در اوالی ها چه کنگی بره که نه عامل درس عامل نه نصف عامل نجر چه کنگی آخری ها یو نمونه بی نکوی بره که نه لکه مثال که سلکی بی جانی ها اولای آخری کسرا دو که نه رأی تو ها اولای اندی آخر کسرا دو مارو تو بی ها اولای تشوه که نه دا شا و حرکاته و حرکات دی ممنی تو سمم زمن انا میری سای چکن دی زمم دیکھانا اپریشت سماو دی چکن دی و فتحن و فتخا اگر زبار تسوی فتخا چکن دی و قسن و قسر ایزی تسوی و سکون و وقفن و سکون انا میری سای چکن دی وقف ایتا سوی ایجی چکن دی لکا ایز ریب نا ممنی دا کھانا این دا چکن دی را سکون تسوی ایجی چکن دی وقف ایجی چکن دی ہم دیکھانا بری کنا و ام عربو لا سنا می جه حرکت ها رفع نصب جر تشو کنا ها و مثال کا سکون چت نکنا بری کنا دایوت و حوال اعلی ثمانه تن و عین و دا ممدی چه دا دا ټول کو تک قسم دا سر کدا ټول کو تک کین کین المزمرات یو کو زمایر سر کدا و اسماء الاشارات و بل اسماء الاشارات والموصولات وبل سجد كن دي موصولات دوه ده کنه و اسماء الافعال وبل سجد كن دي اسماء افعال دي ولو اصوات وبل سجد كن دي اصوات اسماء اصوات نه اصوات تشوه کنه ولو مرکبات وبل سجد كن دي مرکبات نه لکه بالا بکه چې دی وبل کنه ول کنایات وبل سجد كن دي کنایات چې وبل کنه ا کنایات چې وبل کنه و بعض ظروف و زنا ظروف سکه ها زه زه سره باز ولا غو چې لکه چې کوم ظرف دی ممني سکه کوم ظرف اخو دې نه چې ها ظرف په غي دن څه ده کنه ها یوم الجمعه ها د یوم الجمعه ته ظرف تا نه مفعول فيه ده کنه هاي خدا کوم وانه نه خانه ده چې دی ممني ده چې دی نه منصوب ده چې دی هغه ده کنه ها مفعول غا ده چې دی منصوب بنا پر ظرف یې چې دی ده تشوا کنا نه ټول ضرورت ندی مونی بعض ضرورت شي شنه عام مونی زکه وچه بعض ضرورت شي ته وره کنا ا پتا په دې باندې تاسو باندې دې شي چې دا څه خوچې کوي پر کنا دا غا چې دې موصولات دا هټول ندی مونی هم ګټه نو نخ مواربه کا توشه ده کنه ها لکه ايون و ياتون چې کوم دي چې صدر د چلي خزر سي سر کې وي ها ايهم ابوكا سر کې ايهم ابوكا ان ذا مرفوع مرفوع را چې کوم دي مرفوع چې مواربه مؤمنين را چې کوم دي و ايون چې کنده فاج کوم دي مصلات نه ده نه مصلات ټول فاصه شو چې مؤمنين شو ان ذا مواربه ده کوم دي و دان کې کنايات کنايات ټول چې مؤمنين دي هر به ده نه ها لکه فلان و فلانتون باندې کنايات نه ده و دا مواربه سر کې دي دے دے پر جواب دارا چی دے غیر موصولات سر و کنیات سر باز نہ ہوئے ذکر چی پر موصولات سے اکثر حسد ممنی دی پر کنیات سے اکثر حسد ممنی دی اکثر را حکم دے چاہ دی دے قول دی نی ذکر چی کنیات سر باز نہ ہوئے لگا والا ہوئے رہتا نا پر خلاف دے ضرور سنا چی کنیات پر دکھا چی ضرور پر دے ضرور چی کنیات سری چاہتا جی کنیات پر دکھا ممنی دی کانو بے دیکھا نامی ذکر بس ازا بھی چی کنیات پر دکھانا پر ترتیب سرا پر دکھانا اول بھی زمائرے بخت تک پہنچے کیوں نہیں میں چار تیر سے ہوئے اسماء اشارہ تھے بخت تک پہنچے کیوں نہیں میں چار تیر سے ہوئے اسماء افعال بخت تک ہو جاتے ہو گئے دیکھا بخت تک